صفت بعضی از اولیا که راضی‌اند به احکام و دعا و لابه نکنند که این حکم را بگردان. بشنو اکنون قصه آن رهروان که ندارند اعتراضی در جهان. زولیا اهل دعا خود دیگرند که گهی دوزند و گاهی می درند. قوم دیگر می شناسم زولیا که دهانشان بسته باشد از دعا. از رضا که هست رام آن کرام، جستن دفع قضاشان شد حرام. در قضا ذوقی همی بینند خاص، کفرشان آید طلب کردن خلاص. حسن ظنی بر دل ایشان گشود، که نپوشند از غمی جامه کبود.